ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यौधरे करं राजा प्रजा महेश्व शिक्षयन् प्रजानां सबलं भुङ्क्ते भगं च स्वं जहाति सः। अनुवाद। जो राजा अपनी प्रजा को वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों को करने की शिक्षा न देखा, उनसे केवल कर वसूलते हैं, उससे प्रजा द्वारा किए गए अपवित्र कार्यों के लिए दंड भोगता होता है, ऐसे अवनति के साथ ही राजा की अपनी संपत्ति भी जाती रहती है। तात्पर्य, राजा प्रधानमंत्री या अधीक्षक को चाहिए कि अपना कर्तव्य निभाए बिना केवल अपने पद पर न बना रहे, उसे अपने राज्य के अंतर्गत लोगों को सिखाने चाहिए कि वर्ण तथा आश्रम धर्म का कैसे निर्वाह किया जाए। यदि राजा ऐसे आदेश देने में ढिलाई बढ़ता है और कर लगाते में ही संतुष्ट रहते हैं, तो जो इस संग्रह में शरीक होते हैं, यथा सभी सरकारी कर्मचारी तथा राज्य का प्रमुख, उन्हें जनता के अपवित्र कार्यों पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है। प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म है। उदाहरणार्थ, यदि कोई किसी पापमय स्थान पर भोजन करते हैं तो वहां पर घटित पाप के कर्म फल का भागी होते हैं। इसलिए वैदिक प्रथा है कि गृहस्थ तमाम ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णव उनको पाप कर्म से मुक्त करा सकते हैं। किंतु ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को चाहिए कि वे सभी जगह का आमंत्रण स्वीकार न करे। हाँ, जिन भोजों में प्रसाद वितरित होता है वहां जाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे अनेक सूक्ष्म नियम हैं जिनका लोगों को ज्ञान नहीं होता, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर के लोगों के समर्थ इस वैदिक ज्ञान का वैज्ञानिक विधि से प्रचार कर रहा है। आजकल विभिन्न देशों में विभिन्न देश का संचालन की विधि हो रहे है, प्रजातंत्रता होते है, गणतंत्रता, समाजवाद इत्यादि। वैदिक प्रथा है वर्णाश्रम धर्म, तो ये वर्णाश्रम धर्म आदर्श विधान है, क्योंकि ये भगवान की स्वयं की सृष्टि है और वो सब प्रकृति के सूक्ष्म सूक्ष्म नियम का विचार करके वानाश्रम धर्म गठित होते हैं। जैसे कि इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कारण देखते हैं तो किसलिए ब्राह्मणों तो सब जाएगा नहीं जाते, सब जाएगा आमंत्रण ग्रहण नहीं करते हैं, तो सब जाएगा आमंत्रण ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि ब्राह्मणों का प्रयास है शुद्ध अति शुद्ध रूप के अनुसार जीवन व्यतीत करना, और ब्राह्मणों के अलावा नीच वर्णों तो ब्राह्मणों से नीच जो है तो पाप कर्म में लिप्त रहते हैं। वैष्णवों के लिए वानाश्रम विचार नहीं होते क्योंकि वैष्णव जन सदैव भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यथंतश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। भगवान के भक्तों नित्य सदैव भगवान की उपासना में नियुक्त रहते हैं, तो इसलिए वैष्णव धर्म है, ऐसा कोई भेदभेद नहीं होते कि ये ब्राह्मण है ये शूद्र है, ऐसा कहना ये शूद्र वैष्णव है ये ब्राह्मण वैष्णव है तो वो अपराध ही है, क्योंकि वैष्णव की स्थिति वानाश्रम धर्म के अतीत है। तो फिर भी श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा सम्यक विश्व में शांति आने के लिए दिशाहीन बहुत उपद्रवपूर्ण समाज में शांति लाने के लिए वानाश्रम धर्म स्थापन करना। तो पूर्ण रूप से जैसे पूर्व काल में था वो तो संभव नहीं है, लेकिन मुख्य मुख्य विधान के अनुसार वानाश्रम समाज में पुनर्स्थापन करने से तो स्थिति अनुकूल होगी कृष्ण भक्ति के लिए। हमारा उद्देश्य नहीं है वानाश्रम धर्म स्थापन करना, हमारा उद्देश्य है शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रेम प्रचार। परंतु आजकल समाज में स्थिति जो है तो संपूर्ण प्रतिकूल है भक्ति के लिए। भक्ति कैसी होते हैं तो शुद्ध मन में कृष्ण भक्ति भावना हो सकती, परंतु आज के जमाने में तो पूरा वातावरण अशुद्ध है, और अशुद्ध होना अच्छा है यही प्रचार हो रहा है। काम क्रोध लोभ जो भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि काम है भौतिक कामना वो ही बद्ध जीव का मुख्य शत्रु है, और काम से क्रोध आते हैं काम क्रोध लोभ, तो ये सब शत्रुओं में पहला है काम, काम भौतिक कामनाएं बहुत है, असंख्य है। तो भौतिक कामनाएं के प्रतीक है स्त्री पुरुष आकर्षण, पुंसस्त्रीय मिथनी भावमेतम तयोरहु हृदय ग्रंथि माहु अहो गृह क्षेत्र सुताप्त विताय जनस्य मोहोयम अहम ममेति। स्त्री पुरुष आकर्षण जो मिथुनी भाव बोलते हैं, उससे हृदय ग्रंथि गठित होते हैं और उससे मेरा गृह, मेरा देश, मेरी जमीन, मेरे कुटुंबों, मेरा धन, ऐसे मैं और मेरा अहम मेति भाव बढ़ते हैं और इससे बाबा बंधन बहुत मजबूत होते। तो इस मायक अहम मेति मिथुनी भाव को तुरंत चरण उससे छुटकारा प्राप्त करना तो इतना आसान नहीं है। तो इसलिए वैदिक नियम है कि वो चार वर्ण के साथ चार आश्रम भी है और पहला आश्रम में लड़के बालकों प्रशिक्षण मिलते ब्रह्मचारी आश्रम में इंद्रिय दमन का, उसके पश्चात आदर्श गृहस्थ जीवन पालित होते, उसके पश्चात वैरागी जीवन होते वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम में। तो यही विधान है। वो प्रबल मिथुनी भाव को नियंत्रण करने के लिए और चार आश्रम है और चार वर्ण है जिससे लोग अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप यथार्थ कर्म कर सकते हैं और इस प्रकार सब चार आश्रम और चार वर्ण के अनुसार तो सब कृष्ण केंद्रित जीवन व्यतीत करते हैं। वनाश्रम चरावता पुरुषेण परप्रमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत्तोष कारणम। और वानाश्रम धर्म पालन करने से सब सहयोगिता करते हैं और इस प्रकार सब प्रजाओं एक साथ विष्णु आराधना करते हैं। तो आजकल समाज बिल्कुल अलग है और क्या क्या करना चाहिए जिससे भगवान संतुष्ट होंगे। तो राजागण, मंत्रीगण, नेताओं ऐसी शिक्षा नहीं देते, तद विपरीत शिक्षा देते हैं कि राम जैसे राम ऐसे व्यक्ति कोई नहीं थे, कोई प्रमाण नहीं है, साकार बहुत है। तो यही हाल है। तो ये वर्ण आश्रम कैसे गठित होते हैं, तो सब कुछ जो है अनुकूल कृष्ण भक्ति के लिए, उसमें भी कर्मकांड भी है और कर्मकांड पालन करना भक्तों के लिए नहीं है, परंतु वो सब विधि जो है वैदिक संस्कृति में तो कर्मीजन, ज्ञानीजन, योग्यांग और भक्तों सब सामान्य विधियों को पालन करते हैं। जैसे कि सुबह सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त उस समय उठना, स्नान करना, फिर धार्मिक विधियों को पालन करना। और 30 साल के पहले भारत में ये संस्कृति जो अनादि काल से आ रही है, तो वो सब पालन किए थे। तो ऐसा था कि सब सुबह सुबह उठ के स्नान करके शीतकाल में भी सब पाठ जप ध्यान पूजा प्रार्थना ऐसे घर में कर रहे या मंदिर जाके भगवान का दर्शन किया। तो वो संस्कृति तो आजकल प्राय लुप्त हो गया है, नष्ट हो गया है। तो आजकल लोग तो 12 बजे रात को तक 1 बजे तक टीवी देखते, तो सुबह सुबह उठना का क्या प्रश्न। तो फिर भी जितने भी मतलब वो सब वर्णाश्रम धर्म के नियम पालन करना संभव नहीं है, तो जितने भी हम पालन करते हैं तो उतना अनुकूल होगा भक्ति के लिए। कुछ कर्मखंड या नियम है जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, जैसे कि वो श्राद्ध विधि होते और मतलब वो कर्म कंडीशन जैसे श्राद्ध विधि करते हैं उस प्रकार। तो वो तो स्मार्थ श्राद्ध विधि में तो यही विचार है कि यदि हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो हमारा पिताजी या पुरुषों तो प्रीत बन जाएगा। तो वैष्णव जन भी श्राद्ध कर सकते लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। और आगा करते तो इसलिए करते हैं वो प्रस्थान करने वाला व्यक्ति वैष्णव की प्रशंसा करने के लिए या सहायता करने के लिए, और हरि नाम और प्रसाद वितरण के द्वारा होते हैं। तो बंगाल में श्राद्ध जो करते हैं लोग आजकल तो कम लोग करते हैं, लेकिन कहते कैसे मांस मछली वितरण करते हैं वो, तो वो क्या वो चला गया आदमी का कल्याण होते है उससे, मुझे मालूम नहीं। मालूम तो कल्याण नहीं होते। आने वाले तथाकथित ब्राह्मणों संतुष्ट होंगे लेकिन वे भी वो पाप कर्म करते हैं, तो कैसे वो चला गया आदमी का कल्याण होगा, तो वो ही संभव नहीं है। तो ऐसे वो सामान्य वैदिक संस्कृति का पुनर्स्थापन करना वो श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी। जैसे कल हम थोड़ी चर्चा की कि प्रभुपाद बोले कि हमारे गृहस्थ भक्तों की लड़कियों उनको स्कूल भेजने का जरूर नहीं है, अच्छा हो तो घर में रख दो और खाली दो विषय वो घर पर ये दो मुख्य शिक्षा दो मुख्य प्रकार की शिक्षा देना चाहिए। तो एक है कि वो लड़कियों के लिए अच्छा रसोई करना की आवश्यकता है, और कैसे पतिव्रत स्त्री होगी तो यही शिक्षा देना। स्त्री धर्म श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी वो स्त्री धर्म सिखाना। जो आजकल स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में वो स्त्री धर्म के विरुद्ध नारी स्वतंत्र से वो प्रचार हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये नारी स्वतंत्रता से समाज में बहुत दिक्कत है, क्योंकि आरक्षित स्वतंत्र नारियों से तो किसी के नियंत्रण में नहीं है और कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। तो इसलिए सब नारी प्रभुपाद मनुष्य बहुत बार बोले कि तो रक्षित होना चाहिए। तो कैसे? तो बाल्यकाल में वो पिताजी की रक्षा में और युवकाल में पति की रक्षा में और पति का संन्यास लेने के पश्चात या मरने के पश्चात तो वो लड़की जो अभी बड़ी हो गई तो उसके लड़के खुद के लड़के की रक्षा में रहना चाहिए। और प्रभुपाद और बोले कि वो हमारे मतलब प्रभुपाद के शिष्यों गृहस्थ भक्त के लड़कियां तो जो अभी देश का कानून के विरुद्ध है तो बाल्यकाल में शादी देना चाहिए। तो आजकल ये प्रचार हो रहा है कि ये वो अपराध है और ये उचित नहीं है, लेकिन प्रभुपाद बोले कि ऐसा होना चाहिए। तो क्यों ऐसा होना चाहिए कि वो इस प्रकार वो बालिका का मन संतुष्ट होगा और स्थिर होगा कि मेरा पति है, पति होने वाला है, और इसलिए तो शांत रह सकती। तो ये सब बहुत लंबी चर्चा है। तो ये सभी बात का सार अंश है कि वो वैदिक संस्कृति जो थी तो जितने भी हम पालन करते हैं तो उससे समाज का फायदा होगा और अनुकूल होगा भक्ति के लिए। तो हम सभी स्वयं अनुभव करते हैं तो कितना कठिन है इस आधुनिक युग में कृष्ण भक्ति पालन करना। तो हम प्रयास करते हैं भगवान की सेवा करना, परंतु हमेशा सभी दिशा से बहुत उपद्रव आते हैं मन का विचारण के लिए। तो सभी एडवर्टिजमेंट जो हम देखते हैं और लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जिससे मन विचलित हो जाता है। तो वैदिक संस्कृति एक विशाल विधान है जिससे व्यवहार से वर्णाश्रम पालन करने से सबका अपना अपना यथार्थ वृद्धि पालन करने से वर्ण पालन करने से समाज में शांति स्थापना है और जीवन का वास्तव उद्देश्य अर्थात आध्यात्मिक प्रगति सब समझ सकते और उसको वो आध्यात्मिक प्रगति का प्रयास में साधन में सब नियुक्त हो सकते। तो राजा देश का नेता का कर्तव्य है सब प्रजाओं को धर्म में लगाना। धर्म में दो स्तर है, सामान्य धर्म, लौकिक धर्म, जो वर्णाश्रम धर्म है, और उच्च स्तर है भक्ति धर्म, आध्यात्मिक धर्म। तो यदि सामान्य धर्म स्थित नहीं होते तो परम धर्म को पालन करना कठिन है। इसलिए श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी वर्णाश्रम धर्म स्थापन करना समाज में। तो आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, अगर किसी का प्रश्न हो तो जरूर से पूछे। कैसे होगा वर्णाश्रम धर्म? शिल प्रभात वाले की वो सबका गांव देहात में जाना चाहिए, वो समाज का आर्थिक मूल है। कृषि गो रक्षा वाणिजम वैश्य कर्म स्वभावजम अनाथ भवंती भूतानि। तो अन्न अर्थात अनाज, सब्जी, दूध, तो ये सब कन्न के वस्तुओं, ये सब समाज का मुख्य प्रयोजन है, हर एक आदमी का मुख्य प्रयोजन है। तो ये सब कृषि गो रक्ष से आते हैं। और श्रील प्रभुपाद बार बार बोले कि ये सब फैक्ट्री बनाना, इससे फायदा क्या है? प्रभुपाद एक तात्पर्य में बोले कि फैक्ट्री इज अ डंजन फॉर डीमन, असुरों के लिए एक कारागार है फैक्ट्री। और उससे क्या उग्र कर्म होते फैक्ट्री में? उग्र का मतलब बहुत आवाज होते हैं और केमिकल्स आते हैं और ऐसे मानसिक प्रदूषण होते। इसलिए वो फैक्ट्री से आते लोग और शराब पीते हैं और मतलब वो ऐसा काम करने से तो तामसिक प्रवृत्ति होती है। तो उच्च चेतना कैसे हो सकते है अगर ऐसे काम करते है? तो फैक्ट्री अनुकूल नहीं है आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो प्रभुपाद का मुख्य प्रचार है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा, हरि नाम ही उपाय है कलयुग में। तो फैक्ट्री में काम करके भी यदि कोई हरि नाम करते है तो पवित्र होते, परंतु ज्यादा लोग जो फैक्ट्री में काम करते है तो भक्ति में नहीं आएंगे। सामान्यतः हम ऐसे देखते है कि गांव वाले उनका मन तो इतना दूषित नहीं है सिटी वाले जैसे, मन सरल है। भक्ति का प्रथम गुण है सरलता। यदि मन सरल नहीं हो तो कैसे कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे? हमें देखा नहीं खाओ, वो बाबनागर से आया और हर एक गांव में सुंदर मंदिर था। लेकिन आजकल सिटी में नया नया हाउसिंग कॉलोनी बनाते और मंदिर नहीं बनाते, यह बहुत छोटे। और शॉपिंग मॉल विराट, यही आधुनिक मंदिर है, काम का मंदिर। कई साल के पहले इंग्लैंड में एक जगह गाया था वो बड़ा शहर, तो बहुत साल के बाद गाया था, मतलब इस्कॉन में शामिल होने के पश्चात पहली बार गाया था। तो स्टेशन से ही और थर्मो प्रेसिडेंट के साथ जा रहा था कार में, और फिर पूछा कि इस सिटी में कोई बड़ा चर्च है क्या। तो थर्मो प्रेसिडेंट एक विराट नया फुटबॉल स्टेडियम मुझको देखा, वो बोला यही चर्च है। ऐसा है नहीं, और सरकार नया नया फ्लाईओवर ब्रिज हाईवे ये सभी बनाते हैं, और राम मंदिर बनाना मना है। राम मंदिर बनाने का क्या जरूरत है, और सरकार ने कहा कि राम जैसे व्यक्ति कोई नहीं थे। यही हाल है, आसुरिक शासन हो रहा है। और कुछ जैसे प्रजा कुछ गलती करती है तो राजा को उसका फल, और राजा उसमें भागी है, तो प्रजाओं जो करते पुण्य कर्म या पाप कर्म उसमें राजा भागी होते। 1/6 क्या बोलते, छोटा छठा छठा भाग, 1/4 नहीं, 1/6। प्रेसिडेंट और जीबीसी का पद तो राजा मतलब एकदम राजा जैसे एकदम समान नहीं है। राजा की सत्ता है, अगर कोई दुष्कर्म करते दंड दे सकते, लेकिन जीबीसी की ऐसी सत्ता नहीं है। अगर मतलब अगर कोई भक्त दुष्कर्म करते है तो जीबीसी का अधिकार नहीं है या किसी को दंड दे, मतलब लाठी से मारना ऐसे ही है। तो एकदम एक ही समान पद नहीं है, फिर भी अगर कुछ खराबी होते है तो उसमें भागी है। एक बात है कि पुण्य कर्म और पाप कर्म वो भक्तों के चरित्र में दोनों नहीं होते। भक्तजन जो पाप नहीं करते, मतलब जो शुद्ध भक्तजन है जो सब नियम पालन करते हैं और प्रयास करते हैं भगवान की सेवा करने, तो पाप का फल नहीं मिलते। तो भक्ति का आरंभ में, भक्ति जीवन पालन करने का आरंभ में भक्तजन पाप के फल से मुक्त होते। फिर भी सावधानी से सब कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वैष्णव है और इसलिए हम सब जगह में निमंत्रण ग्रहण कर सकते, नहीं। तो वो हम पाप फल भागी नहीं होने के पर वो पाप का प्रभाव, वो भावना जो है उससे प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए वो संग संग, कैसे हम संग करते हैं वो ही बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति में। यदि हम सत्संग करते हैं तो हमारा कल्याण होगा, यदि हम असत्संग करते हैं तो पतन हो सकते। लेकिन जीबीसी का हाल और राजा तो दोनों तो एक ही नहीं है। जिम्मेदार पद है और जो भी जिम्मेदारी लेते हैं तो जिम्मेदार है। तो पति जैसे पत्नी का दोष में भागी है और गुण में भी भागी है, और गुरु शिष्य का दोष में भागी होते हैं, राजा प्रजाओं के दोष में भागी होते हैं, पिता माता संतानों के गुण दोष में भागी होते हैं। इसलिए ऋषभदेव क्या कहते हैं, गुरु न सस्यत स्वजनों न सस्यत जननी न सस्यत, वो क्या है अभी तो ये नहीं, पिता न सस्यन दैवंग न अभी तो ये न पिता न सस्यत न मोचय दया समपेत मृत्यु। तो गुरु देव अर्थात किसी से पूजा ग्रहण नहीं करना चाहिए, पिता पति माता गुरु नहीं होना चाहिए यदि वो आश्रित लोग का उद्धार नहीं कर सकते बाबा बंधन से। सेवा अपराध, हाँ अथॉरिटी, अथॉरिटी अगर नहीं जानते है कि कोई अपराध करते हैं तो उसमें भागी नहीं होते, लेकिन वो अथॉरिटी तो ऐसा होना चाहिए कि वो देखभाल करते हैं और देख सकते हैं। तो अगर किसी का अपराध देखते हैं और सुधार नहीं करते हैं तो उसमें भागी होते हैं। तो फिर भी ऐसा होते है कि कभी कभी वो अपराध देखते हुए भी तो सहना करते है और धीरे प्रयास करते है, उस वो लोग तो धीरे धीरे सुधार करना और सिखाना। जैसे कि श्रील प्रभुपाद अमेरिका में तो पहले सब शिष्यों को सब कुछ नहीं सिखाए, तो प्रभुपाद यदि प्रयास करते थे सब नया आने वाले शिष्यों को सब कुछ सिखाना तो संभव नहीं था। तो प्रथम दीक्षा अनुष्ठान में तो कोई मुंडन नहीं किया, तो वो लंबा बाल था सबका, तो प्रभुपाद धीरे धीरे सब नियम सब शिष्यों को दिए थे। तो क्या है वो चिकित्सा जैसे, तो स्थिति पेशेंट का हाल के अनुसार चिकित्सा करना चाहिए। तो हर स्थिति में ऑपरेशन नहीं करना, तो जो भी वो डॉक्टर मुझे सर्दी है तो नास को काटना है। बस सिर कटते, वो गला में बहुत दर्द है, ठीक है हम कटेंगे फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो धीरे धीरे आलस होते, डॉक्टर का दोष है उसमें भगवान जानते हैं। और कुछ और कुछ और कुछ और क्या, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। एक बार प्रभुपाद का एक शिष्य प्रभुपाद के समक्ष आया था, वो प्रभुपाद ये समस्या, वो रोता था, प्रभुपाद कुछ जवाब नहीं दिया, वो कार्तल लेके कीर्तन कर कहते थे और कैमरे में वो पूरा कैमरे में घूम के नाचते थे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो यही उपाय है। तो सब समस्याओं का समाधान कैसे करना है, तो बहुत जटिल है ना समाज। हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यत्। ये श्रेष्ठ उपाय है। यदि हम सब कीर्तन के अलावा और कुछ नहीं करेंगे तो कोई जागरण नहीं होगा, तो समय नहीं होगा जागरण के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री राधा गिरिधर की जय। श्री श्री राधा दमदा की जय। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरि हरि गो प्रसादम प्रसादे सर्वदुःखानं हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु तीर्थप्राया प्रतिष्ठते।